और तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर जो वही भेजी जा रही है उसकी पैरवी करो। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह यकीनी तौर पर उससे पूरी तरह बाखबर है।